أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة كهف د جرلسم آیات څخه شروع او بیا پر اتلسم آیات باندې ختم شو. رابط خدمه قبل سره دا و چې مخکې د قصې اجمال بیان سوی داسې مجملن الله پاک ذکر کړ چې دا یو ډله وه د ځوانانو غار ته تللې وه پټه وه د یو کافر پاچا د ظلم څخه بس دا هغه خلاص بیان کړی و ول بیا موږ هلته دوی بده کړله ډېر کلونه هلته وه بیا مو بیرته را ژوندي کړه معنا راویښ مو کړله راو مو پاڅوله مړه خو نه وه چې را ژوندي یې کړه معنا راویښ مو کړله نو چې بیا یې خلک په دا موده کې اختلاف وکړي چې څونه عمر یې هلته تېر کړي یا خپله دوی یا نور خلک. اوس چې دوی د قصې تفصیل را شروع کړي دا خو مازې خلاص ویل چې دغسې ځوانان وه غار ته ولاړه دون عمر بده وه بیرته راویښ شول. ده تفصیل یې داسې دی الله پاک فرمای نحنو موږ نقصو موږ بیانوو علیک پر تا باندې نبأهم قصه ده دی هغه واقعه ده دی بالحق پرشتیا سره دا حق د دې دپاره ورسره ووایه چې دا د اصحاب کهف قصه خو ډېره مشهوره وه پر هر رقم ترزو باندې خلکو کول یو به ویل دا رقم د آدم خان نقل ځینې جوړو معنا د ځانه خلکو شیان ور اچوله. قرآن کریم وایي زه چې تا ته بیانوم نبی علیه الصلات وسلام دا به هغه حق اگر ټیک پر ټیک یاد ډبرې لیکي معنا چې موږ دغه سپخې خبرې دي چې درواغ نه پکې جوړېږي ګر سره زبتیست آغا مغز باید قصه بیان کم ولی خوبشتان چا کرده و دا مکی قریشو دا یهودو پا پرمایش چه دا غزینی وکی نو علاوه زبتیست آغا مغز دا قصه بیان کم مکی دا اسم خبر پوسواست نو پا قرآن که چه کم کم تیک راسی دلتا پر آغا بانی ایمان پرز دی واجب دی مجبه ایمان پر راوگو دا نور خبری چه تپاسیر و سر ملگری که چه دسی و حسی و لکامرش دی مخی بیان وکی آغا دا ایمان جز ندی آغا که یو سوک زنی منکر سی پا آغا بانی نکاپیر کیجی دا قرآن چه کم تکی مشتا بیانی دا جیسا که سوک منکر سو دا جیسا کاپیر دی آغا دا نوری کسی چه آل تا بارا شپانو و دسی سپای و سر آو اپر دام ایمان ده چه سپای خود اصحاب که پس سر آو مگر دا خبره چه دا سپای دا دیسا خپل دا غیب پسی و سپسوار لی که آل تا شپانو دا دا ایمان جز نده دا تا پاسی رو دا قسانو بارا جوڑا کرده چه دی چه دی ستلا بارا بیا پریو شپانو بانی وارا لی تا شپانو و یا نو خو سپای دا ستاپ دا زای کنو دا غزی وینی کتس بجا خبره متوجه سی نو آ قرآنی تکی آغای دا ایمان جی نو آلا حق ورسره چیزی آغا تا تا آغا حق حق زایو نوای منو دا غز خب قصب سی مانا دیر شیان خلق مشروع لی دینو نحنو مج نقصو مج بیانو وای پلانی دا پلانی قصا کول سا مانا ایخ بیانی کول دا غرکم نقصا و بیان تا وای مج بیانو علی که پرتابانی نبأهم خبر و اغا واقع عددی بالحق پریشتا سر تک تک شیدر تا بیانو نو آغا سر کم و دا دی قصا و شروع کی انهم فتیتون انهم بشک ددی الت مخ کی پاغ اجمال کی از اول فتیتو پتیا ذکر سو و معنی ده پتیا جمع ده فتا ده فتا دغه نی زبان ته ویل کی چې مال پښتانه نو برای یاره ده نو ټک مست زبان ده نو ده ده شغه ده زوانی بهاری و ده جزوانانو نو الا فاکو انهم بشک دی فتیتون یو ډاله و ده زوانان امنو دی ایمان را وړي و به ربهم پر رب باندې ده دی اوس دغه ډله د ځوانانو ایمان پر رب د دوی راوړی دی دا خبره چې پر کوم جن باندې وه په دغه کې په خپله په تفاصیلو کې اختلاف دی ځینې وایي پر جن د حضرت عیسی علیه السلام دا واقعه ده حضرت عیسی علیه السلام وروسته معنا پیښه شوې ده داسې روایت هم راځي چې یا دا د حضرت عیسی علیه السلام د مخه وه نو موږ په دغه نوی مکلف چې پر کوم جن باندې پر هر جن چې وه خو مطلب ډله وه مؤمنان دي که دایس په خبر کوسه دا دغه لپاره زه وایم چې قرآنی شیان او غیر قرآنی برتی سره جلا کی قرآن نس دغه سره وان دي دا نو چې دی ایمان پر رب راوړي د کوم نبی په جن کې و ابارانو څوک د حضرت عیسی علیه السلام په جن کې و ام د کمزور روایت څخه کار اخلي دا خبر کی نور به وایي تر حضرت عیسی علیه د مخ بیا د نور روایت څخه کار اخلي موثق شی په دغه باره کې په لاس وی ته نور نو دا رسی وای نو دا داله و ایمانی را وردی بر ربیم پر رب دی مانا ایمانی آغا حق و چه علا پا ایمان تعبیر زنی بکی چه آغا چنگ علا وای لکه دا اوست مشت نبی علیه السلام بیان کردی یا عیسی و موسی و نور نبیانو بیان کردی آغا سی ایمان رو دا غس خونو یهود و نصاران پر علا ایمان داری مگر خدا علا سر شرک برا بری زی ورت ثابتی یا آغا رکم ایمان نه آغا مقبول چه دا علا پا ورانی مقبول دی دی ایمان را وردی بر ربیم پر رب بانی دو دی وزیدناهم هدا علاوه وزیدنا موږ ور ډیر کړی و زیات کړی مو هم ودی ته هدن هدایت باره مونو په د ایمان کې نور ترقی ور کړی و هغه ترقی نو څنګه و چانی د دینو باره صبر هم په نصیب صبر یې درلودی په دې امور کې د مثال په تور ثبات محکمه درلود پر خپل دین توکل پر الله درلودی زهد تل دنیا درلودی زهد په دنیا دغه چې موږ پلانې تاریک دنیا دی دا موږ دغه باره زاهد بولو پر تاریک دنیا معنی چې په دنیا کې د زړه هغه ریښې نه دي غوټه چې دنیا په اړه کوم چې لاس کې راوړي دی دغه خلک و چې دنیا اعتبار نه ورته درلودي دا ځوانان د هغه رقم و نو ثبات و صبر و توکل او دغه زهد په دنیا زهد معنی هغه قله کې رغبت چې رغبت و میلان و دنیا ته ډیر نه و دغه خدانو نه معنی چې د چا دنیا نه خوشتاونه ډوډۍ ولي خوري خو کالي ما دې کړي چې سایکل ما دې بابا نو دغه د ژوند ضرورت کې دا دی چې جن د لاس نه پر ورکی نو دی دغه زاهد جن په دنیا د دغه شیانو صفاتو څخه علاوه تعالی تعبیر په هدایت وکي وزیدنا مرور زیاد کړي و هم دې ته هدن هدایت ایمان خیره وړي دی خو هدایت منور څو زیاد کړي دی نو فسيال أفاقه وربطنا على قلوبهم وربطنا مش قوترا وستريو على قلوبهم برزروبان يددي وربطنا مش قوترا وستي دا ربط خو أصلي ترولو تويل كيجي چهو شي وتره ربط ترولو تويل كيجي لكن مروا دا جي سبق دا بل سر ربط چشتي معنى تراوية چشتي سنگ سر تره سر پيوانده يه دا ترول پا معنى دا قوت امرازي لكا سنگ لكا دا مثال بتوار زما دا يو چا سر جنجال دي نو زه دونه شی نه یم برای پراغه غشتلی سم برای خلق وی نو دی بیا پر تاسنگ غشتلی سم برای خپلانی املا و ترداله نو اگه کل را لیکن املا را و ترداله خم نه ندر اترداله مانا پلانی امداد وکی کومکی وکی دادم لا تردل دا په معنا د قوت مش په خپل لهجه او په خپل اصطلاح کې امکار وو د پلانې ملای ور وتړل پلانې پر شاراته وټکوي د دې قسمه څخه شیا قوت ورکول دلته مراد د ربط څخه مراد هغه قوت ورکول دي الله تعالی ما مزبوطه ورکړه پر زړه باندې دې مزبوطه راوستل په زړه کې مې نور قوت ورلره ورکړي وربطنا مش قوت مزبوطه راوستل علی قلوبهم پر زړه د دې څه وخت اذ هغه وخت قامو چې دوی ودرېدل چې دی واقعي پر دې خپل ایمان چنګ سمال خو سبات الله ورکړي په هدا کې یاد کړه چې دی ودره د الله زړه کې نه ما نور قوت کسي ورکړي د زړه قوت ده دی چې انسان بره بیرندو کې وډاره نه وي چې د هغه ټه څخه دی بیریږي چې هغه راښکار سوي د بدن ریږدي دا راکړي د دې ته موږ الله پاک وایي موږ قوت ته زړه ورلره ورکړي زړه یې قوي سو نو دوی بره څه چل کوه چې زړه یې قوي سو فقالو دوی وویل ول ربنا رب السماوات والارض دا نو هغه ځای دی چې معنا مفسرین رحمت الله علیهم وای چې برای دا د بادشاه په حضور کې وویل ټول مفسرین په خپل منځ کې سره وویل خو بادشاه چې دی را وغوښته خاکسه مخکې ما درته وکړه چې بادشاه ته رپورټ ورسېدی هغه قصه خو نو د تفسیر قصه و معنا دا قرآن تور خو دغه دی چې ورسېدی دی را وغوښتله برای لجبه خبر ده چې ولې جلا جلا پیایه معنا مشګر د بوتانو ته سجدی کوي بوتانو ته پسونه له لوز به هیکو تا بیا جلا ځای جوړ کړ دي سره ټولې رل ته عبادت کوي تا کم چم دي کوي است نو علاوه ما د دې ضرورت قوت په دغه وخت کې ورکه بارا و درې د خبرې ورته کړ چې ما د عرب نه دي د سجدا ورته کړ زما عرب هغه عرب دي چې اسمانونه پیدا کړی نو د بچا په مخ کې چې دې خبره کول دا د زړه قوت غواړي د نن ورځې یې کولای شي بل څوک یې نشي کولای ولې په حدیث شریف کې د رسول الله علیه السلام راځي چې افضل د جهاد کم جهاد دی تو پک چلی پلانی کی پیغمبر علیہ السلام افضل د جهاد چدی کلمت حق عند السلطان جائر د زورور حکمران په مخ حق خبره کول دا تر ټولو زور غواړي ولی ته تو پک نه لري د لرینو ته خبر ورته کې دا بل چدی وای ز زورور ما باق ساس مالی قتل در څخه د دد څمر څخه د خود سره جنگیږي دا چته هیڅ د غن لري اسلحه نه لري ساعود جز دی او د چدی هغه پاچید او ته د حق خبره وکي دا افضل د جهاد تر ټولو دا غدي چې ظالم پاچا ته حق خبره کول نو دا چې د زړه قوت نه سو کې نس کولی رب العالمین ما دې ته د زړه قوت ورلره ورکي په ځکه چې می قوت ورکي بارے د بچا په مخ کې دا خبره وکړه چې دا ته چې می سجده کې دا ساغه ګرد غلطی سجده دا غد چې دا زیه کوم دا ورته وره نو اذ هغه وخت علاوه ما دې پر زړه قوت راوستي قامو چې دی ودرېدل په مقابل کې د چا د پاچا پر د خپل دیني ثبات وکي فقالو نو دې د سویل برول ربنا زموږ رب چې دی رب السماوات رب د اسمانو دی والارض د مځکې دی موږ دغه رب عبادت کوو زموږ دغه رب دی موږ چې دا معنا کوي زش پر سره یو ځای لن ندعو هیڅ کله به موږ دعوت ونکو معنا بلنه وغوښتنه به ونکو عبادت به ونکو من دونه ما سوا د دغه الله څخه اله د بل معبود د بل معبود ناراض ما سوونه کوي دغه ورته ویل د بل معبود عبادت به زه ونکه لن ندعو اصلي خو دعا د غوښتنه بولل کیږي ځنی عبادت دی لن ندعو موږ به عبادت ونکو من دونه ما سوا د الله څخه اله د چا د بل معبود دی کمو وکي کجره باندې ثابت کړی چې زه د بل رب عبادت کوم لقد په تحقیق سره قلنا موږ به ویلې اذن په دغه وخت کې شططن باطل خبره شطط د شط یا شتو څخه دی شط یا شتو مره اذا بعد شي لیرې سي نو ما به د حق ډیر لیرې خبره بیا کړی یا بروز ما خبره به خې غلطه د ځوانانو و دغه بچا ته دغه بر موږ د الله سما سوا د بل چا عبادت نکو کمو بل فرض وکي نو زما خبره د حق ډیره لري نو ما غلط کار کړی زه ډیر د حق لري تل حق خبره دغه د جدا لا عبادت سړی وکي دغه لقد قلنا چې دی د جسر په تقدیر ترجه هغه به دا ور سره دی چې یعنی کمی وکي نو هغه مخ خو له چې لن ندعو موږ اسکل عبادت نکو من دونه ما سوا د الله سي الهه د بل معبود خبره خلاص اسو شنو کدی وکي بار سکیږي هغه دلته ور سره پروت کی ما د بل عبادت وکي لقد په تحقیق سره قلنا موږ به ویلي اذن په دغه وخت شططن ډیر لیر بعید خبره د حق څخه د حق څخه به خیری ما نه غلطه خبره شطط دغه غړا و د خبره چې حق نه معلومیږي ما به بیا دغه خبره کړی کته و نه خودی سویل چې ما به غلط عبادت کړی که ما د بل چا عبادت وکي خبره بیا سور سره کیږي د نو څوک چې د هر چا عبادت کوي خو خبري مر سره کیږي د سره سره وکي د سره سره کی خو دعای عمر تکي نو په دغه عبارت د قول تعبیر ځنی وکي د سینو ول چې کما د بل خدای عبادت وکي نو زما عبادت غلط دی وای کما د بل خدای عبادت وکي زما خبر ما غلط کړی دی معنی هغه دعای او غشتنی چې زمي کړی ګرد غلط دی هغه پالتو خدای دی نه کی د الله سما شوا لقد بتحقيق قلنا مش بويلي اذا فداغ وقتي كما دبل خدای عبادت کا شطتا عبس بیا پایدی لیری د حق څخه دا غس خبري پس یو ورته ورغه د بلل هؤلاء قومنا هؤلاء دغه دا قوم چې حاضر دي دغه ستا پچی چې د اگر د ملک چې دی یا د خپل شورا چې در باندې راټول دي دغه چې قومنا د خدای زمش قوم دي اتخذوا دين ولدي من دونه ما سوى الله سخشش آلهة نور خدايان برال داز مش قوم دي مش با فييجو خادي خدا سم ما سوى نور خدايان دات زان تجور كولي خدا شرك وتما وداغة را دعوته با چا سر تقار دي داغة سور تواي هؤلاء داغة چي قومنا قوم زمش دي اتخذوا دين ولدي من دونه ما سوى الله سخشش سوكين ولدي فخداي آلهة نور خدايان ني ولي جنو لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا ولي نا یا تو ندیر اتاق نکی علیهم پرداق خدایانو دادی دا علاو دهیم ترمز نوشیدی چه مزافر کشیر جای یعنی علا عبادتیم پر عبادت دی ولی را اتاق نکی به سلطانین پیو دلیل بیین شکاره خوراجی ولی شکاره دلیل دکشیر جو قوم ته چه پرداق دلیل زد داغ عبادت قوم دا حق ده یا و دلیل دی اس اسمانی کتاب است نسبیش ولی چه دادام علی سرعت و سلام سیوناست بهتر داغ وقت چه دادی و چه ارث کتاب و نمک نازل سیو برال خوراور سلطانی بیین راورن سلطان و دلیل تا وای مرا غشتلی دلیل قوی دلیل تا وس نور مؤمنان چی دیگه خود دلیل لر بخول عبادت چی دالا و تالا عبادت بداغ کوام چیز زما خالق دی زما رازق دی زما متسریق دی ارس واکی پر ما چلیش او دای دخپل سون صفات و حمیده و مالک دی هلا پاکی دو تب بتا جوان دلی بد خوز بری اوام تا جوان کردی کتانی استا و رو رو سادا کازو جوان کردی دا دیچ شن نو دلیل نپر لري عبادت کې ورل دغه زمش قوم دی باندې دغه جهالت دی نو خدای هغه بچا ته اشاره سوچ مانه تم در قوجو پوری په جهالت کې غټه ول دغه زمش قوم دی دین دی ولې دی ما سوا د الله سرور الها لولا یاتون دی ولې را تګنکی علیهم پر دغه خپل خدایانو باندې یعنی پر عبادت باندې د دوی به سلطان په یو دلیل بیینین چې هغه ښکارای شانه چې دلیل امن لري او دا نور خلق چې موحدین دي معنا یې واز د الله تعالی عبادت کې د بل چا عبادت نه کې هغه د دلائل ځانته لري قوي قوي د دلائل ځانته لري چې نه مني نو په ظالمانو کې چې خپل هم دلیل نه لري د بل غیم نه مني فمن اظلم نو څوک دی ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې هغه غوټه کول وکي علی الله پر الله پاک باندې کذب بند دروغ ورو ترجه بل ظالم څوک دی راوي شي اس جواب منفي دی معنا نسته ترجه بل ظالم تر ټولو غټ ظالم دغه دی چې خپل هم دلیل نه لري د بل دلایل مني نه کوته چې نو ته دلیل پیش کړو دا ستا پر دا باطل وختایان باندې ته دلیل وړاندې کړ دلیل خو نه لرم کې وای غلط کې هغه دلایل د بل چې حقه دلایل دی هغه نه مني نو درجه به بل ظالم څوک نه معنی جواب منفي دی خپل چې معنی د دې نو بل ظالم نشته ډیر ظالم فمن نو څوک دی اظلم او ډیر ظالم تر چا مم تر هغه چې افترا چې هغه افترا یو کې افترا غټه کول ته وای چې په چاپ شنه کې نه کې خبرې وټکه افترا چې هغه غټه کول کې وی علی الله پر الله پاک باندې کذب د دروغ دروغ دروغ خبرې په الله پر سړي چې الله تعالی لور نه لري الله تعالی زامن لري الله تعالی به مش خمخه بخښي دغه قسمه څخه شیان دا ګرځي دروغ په الله پر سړي نو دا خبر خو دې دلته وکړل پسې بار وویل چې الله پاک وای و اذ خپل په منځ کې دی ول و اذ اعتزلتموهم بارز از ځوانان وسرول ول و اذ هغه وخت اعتزلتمو چې تاسو ګوښاست واست پر بغل سواست هم د دې څخه بارن د ځوانان سره کښې نستل چې الله اوس موږ ته دې حکایت کوي دی بارا داس سره وهل باچا څخه ما درته وکړه چې بارا باچا خو افراغ د دې شاهانه لباس نه واخستي نو چا دې کمی کپ ته خود په چاره کم د خاندان خود وزیرانو زمنانو درکم الله تعالی چې د ارچا په کور کې وغوړي چې څوک پکښ پیدا کی به مخ څوک نسینه ولې کونو دی بم د وزیرانو پر جنو پر چا بره ټول خو په کور کې د هغه خدای اقتدا او نبی اوله غلی بس نيسته ده بره وخت ورکه بره سزا خو مرګ ده چې اوس مل اسره نو درس پرې کړی و چې دیس دون سپینسترګي اسما سره د لایل وای ځان به تاسو چې دا کوټ نه کې بیام یو څو ورځې وخت ورکړي یا دوی یا درې هغه ورځې خو قرآن نه ټاکل چې تاسو فکر ووهئ که زما خبره مو خوښ شوه خو سیې دي کنه نو باره بیا وشنم نو دوی چې باره را جلاس وځینې باره یې خپله سرور باره شنو چې د ده څخه په هر کردار کې جلا هغه دیني ورسره ګډی معنه دا پنځه شپږ ځوانان دي سره ولاړ دي دی وسر پرتبیات نه برابر دی بت سجده کی تب ادا کوپر بوله دو ژخه بوله ورسه او دی چکم عبادت کی د عبادت ترجم کرد غلط دی نو در کم خو گزاره نه سره کیش نو چې نه کیږي پرېږدي دی منادي وخت در لاره در کی چې مناج به درې ورځې تا وخت نو څه چم کوي برای اولیار اوس خو بدم دراله یو غار ته ولاړ شو و بوتشتی شو پرز که زموږ شتیس په زمانه کې توري بوړي ته ولاړ شو یو غار معلوم دی معنا یا نه دی ور معلوم د غره په خوا باندې مخ باندې سم چې په یو غار کې به پټ شو الله به هدایت راته وکړي الله به یو لار بیا راوشي اوس به د خپل جن نه اول پر جن بچنګ څه دغه مشوره دلته دی کی الله پاک وایي نو دی دسی وویل ول و اذ هغه وخت اعتزلتمو دا انډوالان یو تر بله سره اعتزلتمو چې تسې اعتزال وکړي اعتزال معنا لیرې والی مو وکړي د چا څخه هم د دغه قوم څخه چې دا سیس قوم دی دا پاچا مو دی د دوی څخه دی تسې لیرې سواس په چش په دین کې و ما او د هغه شیانو څخه مو لیرې والی وکړي یعبدون چې دی عبادت کوي الا الله ما سوا د الله څخه په خبر پوه شي دوی چې د کوم شي عبادت کوي دا هغه څخه هم چش سواس تسر علی رسواس الا الله ما سوا د الله سیو د الله سمج نه یی رسوی کدا ایس په خبر پوه شي دی خو بالاتم عبادت کا خو شرکی عبادت کا د الله سما سوا نور د دی ټولو معبودان څخه مج ایر علی رسول اعتزال مو وکي اعتزال معنا گوشه نشنی جلاوال مو ځنی وکي د دوی څه جلاس او دا کار څه چې دی عبادت یی دا څه څه چې دی عبادت کی چپ لاله نو بو نو وکي څه نو وس فاو نو تسر رجوع وکي پنایوسی اله الكهف و غار ته ولارسی نو بلار به سوغار ته نو دلته خو گزاره نور سره کیږي په کلي کې خو دې نه دی پریږدي دا باندې ورځ کېره کې سبب تر کې خو دریم ورځ جبرته گرفتارې ده نو بیا غواړي ینشر لکم ربکم من رحمته ینشر پراخوالی بو کې لکم تشلر ربکم رب ستاسی من رحمته دې رحمت څخه ده تعالی به خپل رحمت پر موږ باندې خپل رحمت را نشر کې نشر دې شي غوړول پراخول بو الله به خپل رحمت را باندې پراخ کې و یهیئ او برابر بکلکم تسل من امرکم د امر څخه استاسی مرفقا سبب د نفع او د ګټي مرفق هغه څه ته ویل کیږي چې سړی منفعت سن اخلي لکه دا څنګه نه ده په عربي مرفق ورته وای خو انسان په ارګړي کې منفعت سن اخلي لاسه پر شي کشیر دی بار نه ده پر سر پر کشیر تیار لکه میست او سړی ته کشیر نو ارګړي کار سن اخلي ګټه سن اخلي ته کې کوي درته ته کې پرواله درته ته کې پرواله ادي مرفق وي نو مرفق هغه اسباب د ژوند بودی چې انسان منفعت سن اخلي الله به اسباب برابر کته بدانه او غرته بیان او په هغه غار کې بار چی شخرو اقول ده الله رحمت دی ده الله بر رحمت ربانی و کی اسباب براته برابر کی تیس خود رزینو ده الله در بار کم ندی گوره ده اغه سوچ توکل دی اسباب دلته پجه زای کی چدی دی برابر کړي نه اگر چې د اسباب برابر ول خو بد کار ندی خود دی سرستانه برای داس یو امید ښکارا کی دغه امید چې دلته دی ښکارا کړي دی اول تعالی او تعالی د دې په دعا کې د خبره ذکر کړي او کستې سپیاج پاغه تیر اجمال کې چاغه لسم نمبر آیات حالته وګوري اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه اخ دعای ذکر کړي چې دې دعا کول چې یا الله پاک ستاده نظر رحمت راکې وهيئ لنا من امرنا رشدا او برابر کې موږ رزمر په دغه کار کې رشدن اغه ذریعہ او اسباب د هدایت چې موږ لاره په پیدا کوو منه خپل ژوندۍ په وکړو دلته معنی اغه امید ښکارا کې دعای ام کړي د امید هم بارش ښکارا کې ده نو الفاو ولنو چې د دې سجلای است عبادت کې ځنی جلای است دې خپل باطل معبودان منی چې نه منی نو څو کې فاو ولارسي په نا واخلي اله الكهف او غار ته ولارسي نو اغه كهف نو کې دایسه لکه دې ته چې معلومه اله الكهف او غار ته چې معنا په داغری کې دلته نو اغه غار مال د كهف دسته وای چې ما بین زنو کې پراخ ونه وژد غیر تللی یو ځای کې غټ میدانی دار کم ځای ولري اله الكهف او غار ته چې په غری کې دي یعنی شر پراخوالی بوکی لکوم تسل ربکم رب ستاسی من رحمته د خپل رحمت څخه به الله تعالی پراخی در باندې راوړ و یهیئ برابر به کلکم تسل من امرکم د امر څخه ستاسی معنی چې موږ دغه پیش وسلاته ده مرفقا یو اسباب د چا د منفعت سامان د منفعت د ګټه خصول دا به الله تعالی راته برابر کینو دغه د قصې جریان شو چې الله تعالی اوس موږ ته بیان چې ولغه حق بیان درته کوم نو فساله پاک وای چې معنا دینو برخه غار ته بلاړه برخه د قران کریم هغه غټ غټ کی بیانې بلاد ته دا کوم د ذکر کړ د چې بار نو دی دا شپ لري سره روان سره بار بیا دا شپانه ورمای په ول سپي ور سره او بیا هغه او بیا خبر وسل اکثر تست نسته د سې بیا د غار خبره ده شروع وسل ک معنا خو نو بلاړه لوري و ترى الا پاک وای ته به ویني ای مخاطب دا د ترا خطاب شدی دا و نبی علی صلاتو و سلام ته نه متقرف مخاطب تدي أري وتوي وترى تبين الشمس المر إذا غ وقت طلعت كذا المرة وخيجي تزاور دا المر كجيجي عن كهفهم دا غار ودا واسع ميدان سخد ديش دي پر پراتجي ذات اليمين دل تشدید دا ذات سره جهت پروت یعنی جهتن و دیش طرف ته کژیږي چې هغه طرف چې دی ذات لیمی خاوین در راسته لاس دی منه راسته لاس به یغه خواته سر بدی چې لمر راخیږي دی د لمر پر کومه خوا ځینې کوش ځینې بلار سي په هغه راسته خوا کې ځینې بلار سي منه چې د سړي راسته خوا ور سر بده په دې کې زنور تفصیل بیا کوم پلای ترجمه وایم و اذا هغه وخت غربت چې د لمر لویږي بیا تقریق دو پریږدي هم دی ذات ذات الشمال و چپی خواته بیا د ذات غره کم دی د جهت صفتی جهتن و دیس جهت کی پرجی چاغه جهت سره کم دی ذات الشمال چاغه خوینده چپل اسی چپل اس ور سر مدی و هم دی چې دی فج وکین په دغه اوار میدان کې دی من هو د جغاره څخه اوس دلته چې دی درسته او چپای دلته ذکر کی شمال د چپا خواته ویل کی شمال و د قطب شمالی ته ان ویل کی خود انسان و د چپا طرف تم شمال ویل کی لکه هغه چې جنوبی قطب دی دی خوا ته هغه شمالي قطب دی د انسان په خپل بدن کې دا یې یمین دی دا یې شمال دی دار اوس نو چې دی دا مفسرین رحمت الله علیهم وای اشرف علی ثانوی رحمه الله هم وای وای دغه د غار وضعیت سره کم دی چې دا رقم دی چې پر دې سره المر نه برابرې شي چې المر راخیږي پر یو خوا ځینې وپیچل شي بیا چې المر لږ پر دا بل خوا ځینې وپیچل شي ولې المر چې د انسان بدن ته برابر کې ګرځي مرغم په دوغونو ورده خوب دی چې درې سوه نه کاله دوره کداري پېنو نو دا خو چې دی برای خرابېنو نو دا غار سره کم غار دی وای دلته دا یمین او شمال فرق لري کداغه یمین او شمال دا دغه سړی چې دا ورننوځي چې دا ورننوځي د درسته خو او چپه خو یې مراد وي نو دا غار معلومدار داسې جوړ دی چې خله دغه سړی شمال وخواته ده خله و دغه قطب وخواته ده د شمالي قطب جوړته وای عباره چې سړی ورننوځي نو خپل چې ورننوځي نو خو د لمر خاته وخواته کې عباره چپه لاسو د لمر لیدو وخواته کې راسته لاسو نو لمر چې د اخوا سره سر د سره وخیږي پر اوغه طرف برابر سیاته چې ورننوځي اسه راسته خواته ده د دې خواته ځینې پاتې شي په دغه مابین کې په دغه اوار میدان کې دی پروت د غار سر خو چې دی دار کړل لست نو وس داس چې دی خدای د خلیه خوای ده دلته دی پاتې قرار د المر دغه سی وګرځي جلا او تلای ځین بچ کله مر چې کیسه مابشن د خوای به پر اخوا باندې برابر شي بیا د یو جه خواته ځینې پاتې شي المر ګوره پلا پر سخه خوا کې د غار برابر شي دا چې ورننوځي د دې سری رسته خوا چې د قبله خوا ده او چې المر ویږي باران و د المر د المر خاطه په خوا کې د دې غار چې هغه د ورننوتون کې چپه خوا و په اخوا کې المر برابر ځین کیسه پر د ډایرک نه برابر شي دوری ځین کیسه دوری ځین کیسه المر د یو ویږي په کلو باندې پر چیرېږي کچيري دغه چپه و رسته چې الله دلته یاد کړی چې مانا رسته خو او چپه خو دا د هغه سړی غي یادې چې ځنی را وځي د غاره څخه چې د غاره سره وځي د ورنوتون کې دا نه دراوتون کې غي معتبر وي نو بیا غار دا بل رقم جوړ دی هغه بیا دا چې دور جنوبي خوا کې خوله ده د اخوا چې سړی را وځي برای رسته د قبله خوا کېږي او دا چپه چې دغه د اخوا کې غار چې دسی جوړ کې خوله جنوبي خوا ته کې باران دراوتون کې چپه و رسته الله تعالی یادې نو بار چې مر را وخیږي د دراوتون کې چې د غار سره وځي د دو ورسته خوا ته نو د غار خپل خو دې خوا ته سول اپر دې خوا مر برابر شي او چې مر لږ پر اخوا باندې چې هغه شمالي معنا چې د مر خاطه خوا ته د سړي دراوتون کې چپه خوا پر اخوا مر برابر شي نو د غار وضعیت تر وسه پوری نه دی معلوم چې سره کم احتمالي تفسیر وایي نو یا به دسی یا به دسی ولې دغه یمین او شمال چاله دی د چا یمین او شمال دی دور ننوتون کې دا که دراوتون کې دا خو بالا بیان نه دی سوی نو که دور ننوتون کې غي نو غار خوله دا رقم ده معنا د شمال و طرف ولې قطب و خاطر ده نو کدا اس په خبره پوس وست دور ننوتون کې رستاو چپاکی که دراوتون کې رستاو چپای نو بیا غار دا بل رقم جوړ دی دا رقم د چخلې د جنوب و خاطر ده خو به ار ال الا پک دغه مشتوه شول چې مر پر دین نه برابر دی په پجوه کې بیا ولې دی پرې وتلې په د اوار میدان کې دا هم داسې نه دی چې دی مشوره سره کړی دلته به پرېوځو الله پاک دا د اولیاو کرامت ښکار کړي اتفاقا دلته دی پرې وتلې دا د دې دپاره په دې کې بیا هوا چلیږي پر دا بدنو د دې هوا وچلیږي چې وراسته نه شي نو تازه هوا هم ګړی په ګړی پر چلیږي او لمر هم دی پر برابر لکه موږ چې غوښې د ورستوالې څه ساتو که فریج نه لرو نو په سارا کې دا رواج ښځو به باره دا رقم په سایه کې یو ځای درلودی زوزان بیا دلته پرېښو د زوزانو څپلۍ به وداسې عباره بهیې غوښې درلاندې کړې پشم نه سورتلی خو زوزان په چېکېدل او هوا به هم په کښې کې چلېدله سایه به امونه به غوښې نه ورسېدې خرابېدې به نه دا هغه د سارا رقم چم دلته م عین هغه طرز ماحول دغه رقم جوړ دی الله د دې غار حکایت کوي و ترا ته وینې چا ته وایي ای مخاطبه ار مخاطب ته وایي الشمس المر اذا هغه وخت طلعت ساعت کی راخیږي تزاورو د المر میلان کی کژوالی کی عن کهفهم د اغه زایت څخه د دې چا واسع زاید اغه غا دا نه معنی چې غار ته سره المر نور ورلویږي ورلویږي خو کهف ما دغه واسع زایت وایي چې غار په منځ کی عن کهفهم د کهف څخه د دې کمی خواته د المر میلان کی تزاور میلان او کژیدو ته وایي ذات الیمین ذات الیمین و اغه جهت چې اغه ذات الیمین دی معنی خوین در سر است سر است سر است ور سر مدي نو د المر پر اغه خوازنی بلارس اغه رس کی خواته برابر سي دغه ځین چیر سي پر دین سي برابر و اذا اغه وخت غربت چې د المر چې دی دای بیا لویږي تقریغ دو پرېږدي هم دی ذات معنی و جهت کم جهت چې اغه ذات الشمال دی بیا دی د شمال خواته چی شي په اغه ځای کې دی پرېږدي د المر چې دی لویږي ذات الشمال خواته چې دی معنی المر اغه خواته برابر سي پر اغه ځین چیر سي تقریغ دو پرېږدي هم دی دی هغه جهت ته ذات الشمال چې هغه خاوین دی د چا د شمال د چپی خوا معنی چې تور نه وځي چپه طرف ته دی لاسي و هم دی چې دی نو دی په کوم ځای کې چې مر اخوا ته سي اخوا ته سي و هم دی په فجوه کې په هغه اوار میدان کې په پراخي کې دی من هو د جغار څخه په هغه مابین کې دی وس دغه چې مر په دنده برابر دغه غار تور شو کې پر دغه خوا زنجیریږي الله په کې ذلک من آیات الله دا په خپل د الله تعالی د غټ غټ قدرت او د معجزو څخه دی چې د دې چې چپی معنی د غر وضعیت دغه تقاضا نه کول چې خمه خاجه پر دل مر نشي برابر د خپل د کرامت چې الله پاک یې خو دی خواته ځنی ګرځي کنه د قانون مطابق باید مر په دې باندې برابر سوی وي ولی خو د غر د خپل چې د ډیر ارتو پراخ د اگر چې غر جګ دی ول مر خو درس به خپ در غره لور دی باید برابر سوی وي خو د کرامت د لار څخه الله پاک من آیات الله د ذکر کینو ذالک دغه چې د پر دې باندې مر نه برابر یی من آیات د آیات د غټ غټو نشانو څخه د قدرت دی الله د اعلی پاک من يهدي الله فهو المهتد نو دی ولې دا کړه پر سر واخستې پنځه شپږ نه پاره دی معنی یې و نه پاره اصلي چې عادت خو سم نه دی معلوم برابر به البته په ترجمه کې راشي خو الله پاک څه کې و بولې بالا رد نه دی کړی دا خو نه معنی چې الله پاک و چې ان علماء نو و به چې نور خبر الله رات کړه و دا نه درت کړي خو به ال و دی معنی یې شپږ ګر څه چې خو دا خلک چې دلته کې ولې دا کړه په سر وخت الله دا الله هدایت ورته کړی دا چې الله پاک فرمایي من هرغه څوک يهدي چې هدايت ورته وکي الله الله پاک په هو غسر المهتدي دی لار پیدا کوونکی دی لار پیدا کی خو الله هدايت ورته کړی ومن ارغه څوک يضلل چې الله گمراه کی فلن تجد ته به هیڅ کله پیدا نه کله هو دلر وليا کومکی دوست وليا دوست مرشدا لار شوونکی چې الله گمراه کی بیا د ولاکه ته دوست پیدا کی چې غلطی سره وګرځي انا د شنو څه سچ پر وسره د خورا ګرځول وی والا نستر چرای وی ګرځي او نه لار شوون کی سچ د تجدید لار شوونه وکي چې معنا را وځي ګرځي دا غس لار شوونه خو ډیرو باچل باچل پرست خلکو ته خلک یې نو دی عمل پکې خو نه پکې انا دا کوه کی هغه مرشد نه دی چې دی واقعي او حق ته ورسی نو د دن دوست نه مرشد شته ولی خو الله تعالی چې دی هغه دی خپل سر په لکړی دی لاس یې ځنی اخست دی او چې الله پخپل قدرت او پخپل هدایت پر هدایت برابر کی اغه نو اصلي پر هدایت نو دا کسان دغه سوچ دار او تعالی هدایت په ضرور نه وتلی نو په دغه باندې د اگر د پاشي د دغه ګردو دشمنی پر سر باندې واخست شنو چې وس په غار کې اغه رقم جل مرخه اغه رقم ور سره سرخي چې په یو رقم کې لزان نه پر برابرې د الله تعالی په امر سره نو علاوه او تحسب تب ګمان کوي هم پر دی ای قاذن د ویشو ته چې ورزه ته د ویشو ګمان پر کوي دغه واجه چی شیده وای سره چی به دیس خبره نه لاس یو رقم پروتی پشه بل رقم پرتی به نظم پروتی دی دا رقم به دغه ته چی وای وشت گرسای وړه ما څنګه چی ول دی مانان یب شه سمې غزه ول دی دا رقم چی کاش واش پرتی نه لاسونه سره چی وای ډبر کې څنګه ول دی دا رقم مل کا سره چی وش پروتی پر دا رقم نو ته خود ار څوک چی ورځي ته به ګمان کې دا و تحسبو خطاب مو یو مخاطب ته دی خاص نه بیت نه دی چی ونه بي علي سلام ته خطاب دی و تحسبو ته به ګمان کې هم پر دی ای قاضن دی وش ای قاض جمع ده ای قاض یا د یقظ معنا چې ویش سړی ته وای و هم او دوی چې دی رقود حال دا چې دی رقود به تکي و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال نو سړی چې پر یو بغل باندې پروت دی بارانو لس کاله پروت دی شل کاله پروت خدا بغل هم ځکه ځنی خو چې ویچ کس را ژوندې هم یې مریض به مولې دلی چې گای گای څوک مخ خادم نه لري بارې اډون نه ولګیش خونی اړې پر هغه ډو باندې پر هغه رقم پروت تازه تازه نه اړې الله وې دا کار به زه کوم لایک مرته مقرر کړی دی کای پرسته بغل واړ وګه پر چپا واړ دی دا غره دی دی ژوند دی او دی بد دا الله پاک دا ځان ته نسبت کینو الله خدای ملک په واسطه کی و نو قلبو مج اړو هم دی ذات الیمین پر طرف باندې د چا درسته و ذات شمال او پر طرف باندې د چا د چپا پر درسته او چپا اړه خینو به الله پاکه مش پر اړه واغې ور بدلو چمزکه ځنی و نه خور دا غوښه وکلبهم سپید د دغه د سپی خبره را بالا د سپی معلومات کله وس د چا سپی حتی ځین مفسرون خلاج کلی چې دا سپی نه دی دغه د کلی سپی دا زمری دی الله پاک ورته مسخر کی ولی خو زمری تم سپی ویل کی په یو حدیث کې راځي یو کافر چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یې فزابه رسول الله صلی الله علیه و سلم شرع پر ورته وکړ ول الله خو د خپل سپوس یو سپی در باندې مسلط کی چې دا دونه بیا باک دای چې به برګرد مرګر زیدی د انډوالانو سر په سفر بتلی بره به د خلکو په مابین کې جدي ولا غ شراس ولز ما خورا کړ کسې وې دا غره کم په سفر باندې په قافله کې روان یو ځای وتلی و بره د انډوالانو په مابین کې بدی بجدي الله ته په هغه داشت کې برز مری را لیدې و خو مړی نو کچيري دا د قلب اطلاق د سپی اطلاق پر زمری نه کېدل اغه خو نبی علی سن په دعا کې سپیت کړو چې علاج خپل د سپورت یو سپید باندې مسلات کی ال تزمری پر د باندې مسلات نو خو مرم دار زمری تم چې شوی کیږي سپی ویل کیږي ار درم دته ویل کیږي لکه سره چې دلته په دا مر په انسانانو کې دا غره کم چې یو څوک هغه غرض یې پر چا کار دی برای ورور سور سپی دی بلکې څوک زم کیږي دا بس نه خو معنا دا داړون کې ته بر د سپی لفظ استعمال دی نو دلته ځینې مفسرین خو ګسره وای چې دا اگر سره زمری الا مسرات کې را لې په دروازه کې ورته پریوتی نور وای هغه قصه کې چې معنا غد شپانه سره دی ور سره واغ نور خو هغه قصه چې د ګرد د تفاسیر د لارې څه فقط مش پر دغه ایمان درو چې سپی د دې سره دلته پروتو په دغه غار کې د دروازه کې دروازه وانه الله وی وکلبهم سپی د دې باستون غړون کې دي زراعیه خپل لیچلره بل وصید پر د چرچوب وسید و دغه ته ویل کیږي دغه دروازه کې چورن راوځي نو کې د الیز رقم ځای نه دی دروازه چې پکښې کې پرته په دغه د غار د داخلي کې چې ورډنه نشي د سید درته چې مونږ بار د دروازې چارچوب ورته وای کني غار خو نو دروازه نه درو چارچوب ته درو خدای غل کړه د دروازې چارچوب چې په خوند یو لخوا غټ وته سفارز کې د کده مې را دغه قدر ځای نو په دغه ځای کې دی د عبادتته پروتي زراعه چې د ودالې چې ته ویل کیږي خپل لې چې غړول د رقم یې سره شي دا ګرد د حفاظت اسباب یو الله پاکول چې دی چې د چتور ته وګوره ته چې وادي وښتي هغه بده کی نو پر وښه انسان خو بل څوک بار نه ورځي بره ورور هغه دی وښه په سره باندې راپورته دلته دا به رالی مسخر سو دي د سپې بدل ته پروتي په دا چرچو باندې د لې پریو ته نږدې نو پر سپې خو څوک نور زبره چې بده خو را باندې وښی شو اته دلته پیردار پر کم دی نو دا مالی په قران کې دلته ذکر سو کلبه سپې د دې چې دی باسیتون غړون کې دي زراعیه خپل لې چلره بل وصیه پر دا چرچو په دغه دالیس کې فشاله پکې لوي طلعته لوی تلعتک چیر تور پورته چې ای مخاطب علیهم پر دی اطلاع خو دا راخته ته ویل ک طلوع د شمس ندی المر طلوع وکړه دا وخت نو کته و دا غار تور پورته کیږي ورسه داس ورته ګوره لوی تلعتک ته اطلاع را ولې ختل وک علیهم پر دی باندې دا غار ته ورسه لول لیت ته به وګرځي منهم د دې څخه بیرته معنا لول لیت ته به شا وګرځي معنا و پتشتیږي لول لیت ته به وګرځي و پتشتیږي منهم د دې څخه فرار پکې سره ولمولئه او تبع رقصي منهم د دې خروع بند بیر د بیر بجزره دی د پرچمن یو په معنا سې دغه نه به بیر دا بیا روع بالا پکښ کې شي نه لکه خلک په پلانې سړي تعالی تعالی ستاره ور کړی د دې ستاره الله بیان کړ چې ما داس کیفیت په دې غار کې شي چې هر څوک غاړي چې اطلاع پر راوړي زړه د وامه د کیږي خپل ځګه کوي دا بیا بل کرامت دی چې هر څوک ماځي ورزي بس دا وامه جوړ کیږي ولی وای کدا نه وای نو خو بار به خلک دا ته پکنیکونه کوله درته به کبابون ورته په خوله راتلای بنو علاوه غوښته چې د دې حفاظت وکړي لو ولا مولئه او تب ډکشه په معنا بس منهم د دې د خاطر سرع بند بیر ته به ګرسه د بیر څخه دا رقم چې ژبه دا وامه دی ډکوي طاقت پکې نه کیږي نو وسنه دغه سپې په دې ځای کې دا د ذکر زو چې د دې پیرو دینو نو روح البيان خو چې دی تفسیر کې قوي تفسیر دی چې د آیات ترجمه کوي تفسیر یي به چې دی قصه نقل کوي روایت په وګړو کې نو ضعیف او ضعیف شي ان راوړي نو پر تفسیر چې دی پر تفسیر څوک سوال نشي کولای چې تفسیر معنا نه عوذ بالله کمزور دی خراب دی هغه لکه دا نور ته پاسې دا قوي تفسیر دی قصه ته چې دی ملاوت په قصه کې نو رقم رقم قصه راځي ځینې قصه د احادیث یې هغه صحیح یي نو ځینې به دغه څه د یو چا څه اوریدلی نو یو به سند د روایت د نقل کړی دی چې لس حیوانات الله تعالی جنت ته بیايي فوق حیوانات که یو د صالح علیه الصلاه و السلام وشه د یاد کړی د دا جنت ته دوام د ابراهیم علیه الصلاه و السلام گلګی د یاد کړی دی چې عمل منو کې راوړي چې هغه دغه سربسته کباب کړی واغه ملایک چې راغلی وی عدالت علیه السلام قوم چې بیا برباد او دا دریم چې دی هغه د اسماعیل علیه الصلاه و السلام د پاره چې کوم مج الله را لېږلی خو هغه د جنت ته وګرته بم جنت ته ځو دا او څلرم چې د موسی علیه الصلاه و السلام په قوم کې چې کوم غوا و چې دی الله لکړه چې دی هغه په غوښه هغه مړی داسې و پرژوندې سو دا پنځم چې دی د یونس علیه الصلاة والسلام ما هی چې دی څلوېښت ورځې په نس کې ساتلی وي بیرته بالا بیا قی کې پر همځکه باندې هغه ماهی دی. شپږم چې دی د عزیر علیه الصلاة والسلام خر چې دی پر سپو هغه چې الله پاک ته وویل چې دا کلی به ته بیرته څنګه راژوندی کوي الله تعالی دی ام مړ کوي د خر یې ام مړ کوي بیا سل کاله بعد دی راژوندی کوي بهرل خر دې کم دی هغه هلته یو څو هډوکي پراته ول ورته ګوره امر الله ورته وکړي هغه هډوکي سره پورته سوله سردس کې د غوشکر مشلیجه خر هغه خر او پاته سو اووم هغه میژه د سلیمان علیه السلام چې د سلیمان علیه السلام لشکر تیرېدی یو میژه نارې کړه په خپل قوم باندې بهرل غارو ته درنه نوځي د سلیمان علیه السلام لشکر روان دی پښو به مو لاندې کړي هغه میژه دا ناره وکړله نو چې د سلیمان علیه السلام د لشکر څخه د خپل قوم ته مشر میژه غږ وکړي خو منده ورکړي چې غارو ته درځغلي هغه میژه یې یاد کړی دی. اتم چې دی هغه د بلقیس هدهد ملا چرګک هغه د بلقیس آل چې سلیمان علیه السلام تورې چې ملا چرګک غیر حاضر هغه ملا چرګک په مرغانو کې بل دغه د اصحاب کهف وسپی چې دا اوس دلته ذکر سو په قرآن کریم کې بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښه چې دی مبارک پر سپری دی دغه داس حیوانات دی یاد کړی دی. تفسیر مزاری شریف چې دغه فقط یو دغه دوه یاد کړی دی یو د اصحاب کهف وسپی یاد کړی دی او بل هغه د عزیر علیه الصلاة والسلام حمار چې دی یاد کړی دی اگر چې د بل چا د بلعم بن باعور د هغه خره یاد کړی دی نو خو به هر دغه دوه حیوانات چا یاد کړی دی مزاری شریف خو دغه ګرد خبره د عقیدې نه چې شری به خامخا په مکلف چې دای حیوانات شي که الله پاک جنات به یې زموږ سره زور څه دی کنه به یې د دې حق څه دی چې ځان غواړي خو دا دی راوړي چې نو چې د ار چا چې اورېدلې دی معنی ال چې روایت هغه ماخذ نه دی ذکر کړی نو دا د تفسیر جز نص په تفسیر کې فقط دغه په قران کې دا خبره راغله چې وکلبهم باسط زراعي الله وایي د دې سره هغه سپی چې دی هغه دلته پیره پر کې دلته پروت دا خو نه دانه معنی چې وسم دغه رقم دی هغه خو نو ورسته راسه بر خبره چې بر بیا دی را بیرته را کړی نه ستنه بر بیا ورسته چې و بر خ موجود چې تفسیر وایي چې ورسته بیا مړ سی وي دا د هغه وخت بیان الله تعالی کې چې دی واده واره تدل یې قصر را واره دا رقم چې الته دغه رقم دی پراته ونه کله یې ترجمه ته وسته سم توجه سی وي چې فقط دغه تر دغه ځای موږ ول چې ول مولیت ته به ډک سي منهم دې څخه روع باندې بیر کچیر ته غواړي چې ودا غارت وروخه جغار دغه څه د وهم د ترس څخه ډک وره بس نور قصه نه بیا پاته د برجر یم شلري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.